ในการปฏิบัติธรรมก็พอจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมปัญหาปัญญาอะไรต่างๆมันเกิดที่ใดมันไม่มีที่ใดพอจะรวบรวมมาพูดสู่กันฟังเพื่อการต่อยอดให้กับผู้ปฏิบัตินั่นเองการวิธีเรียนรัดชนิดหนึ่งการฟังธรรมเนี่ยภาคปฏิบัติเนี่ยก็อย่าไปหาคำตอบจากความคิดคิดอะไรเอามาถามผู้อาจารย์มันดัดจะไม่เป็นความจริงเสมอไปถ้าจะมีคำถามก็มันเกิดขึ้นเจอตัวเองก่อนไม่ใช่ความคิดภาวะอาการอะไรที่มันเกิดขึ้นในเวลาเราปฏิบัติธรรมทำยังไงมันก็ยังมีปัญหาอยู่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังไม่ได้คำตอบก็อย่ารีบด่วนไปถามบางครั้งเราปฏิบัติไปเจริญสติไปมีสติเป็นตัวยั่งยืนเป็นฐานไว้มันอาจจะได้คำตอบโดยต้องไม่ถามครูอาจารย์ก็ได้นี่เหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเกิดกับตัวเองไม่รู้จะถามใครหลวงพ่อเทียนก็ไม่อยู่บางครั้งเราอยู่คนเดียวบางครั้งเราอยู่กับหมู่ก็เอาความเพียรบุกเบิกไปก่อนมีสติไปก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไว้ก่อนเอาตัวรู้เฉลยไว้ก่อนบางทีก็ทำไปวันสองวันมันก็ได้คำตอบออกมาไม่ต้องถามครูบาอาจารย์เลยประสบการณ์บทเรียนจากตัวเองมันดีกว่าที่จะเกิดจากผู้อื่นถามคนอื่นถ้าถามคนอื่นจะไม่ลงตัวเท่ากับเราพบเห็นเข้ากับตัวเองปัญหาต่างๆมันก็มีตามอารมณ์กรรมฐานอาการต่างๆเกิดขึ้นเป็นปิติเป็นนิมิตเป็นปัจจัตติอะไรต่างๆมากมายบางคนก็เป็นนิมิตบางคนก็ไม่เป็นนิมิตบางทีเราได้ยินคนพูดอาการนิมิตเกิดขึ้นเจอตัวของเขาเองเราก็ไม่เป็นกับเขาก็อย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกันนิมิตไม่ใช่เป็นเหมือนกันทุกคนปิติก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนปัจจัตติก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนบางคนก็เลื่องปัญญาเข้าไปเลยไม่ต้องผ่านนิมิตอะไรต่างๆลู่เข้าไปเลยไม่ต้องไปคล้องแวะอะไรอย่าเอ้ยเราไม่ทำไปไม่เป็นเหมือนท่านบางทีอยากให้เป็นบางทีไม่ต้องเราไปเลยมีสติสัมปชัญญะต่อไปต่อยอดไปเลยไม่ต้องมามองหน้ามองหลังอะไรมันไปได้แล้วมีสติมันก็ไปได้แล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้มากจนยั่งมาอยู่เดินจะคงก็เดินแสดงธรรมนั่งสร้างจังหวะก็แสดงไม่แต่หลั่งไหลออกมาในญาณในปัญญาต่างๆถ้าเราไปเป็นผู้รู้ก็ห่มไปในใจในความรู้ที่เราเห็นเราพบเห็นนั้นถ้ามากเข้าไม่มีสติเผลินไปกับความรู้มันก็กลายเป็นวิปัจจโนเสียเวลาไปบางทีก็บางคนก็อดไม่ได้ไปแสดงมันไม่จริงอ่ะความรู้ที่เป็นวิปัจจโนมันหมดเป็นเมื่อมันหมดเราตั้งต้นใหม่บางคนก็เสียใจเสียดายให้มันเป็นวิปัจจโนเฉยๆไม่ใช่เรื่องปัญญาการเกิดจากเหตุผลต่างๆในการทำความเพียรของเรามันเกิดขึ้นบางทีก็ไม่มีความรู้อะไรเลยก็อย่าไปหาความรู้ที่มันเกิดจากอะไรต่างๆมากมายเอาสติไปก่อนมีสติไปก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปก่อนปราบมันไปก่อนปราบอันใดที่ไม่ใช่สตินั้นอ่ะมันเกิดขึ้นมาปราบไปก่อนเหมือนใบมีดของรถแทรกเตอร์ที่มันผ่านเกรดไปบนผืนดินมันปราบไปก่อนมันไปค่อยเป็นทางไปสติผ่านไปตรงไหนมันก็เป็นทางไปตรงนั้นนี่คือการปฏิบัตินั้นมีอะไรล่ะอันที่มันต้องปราบมันคือความหลงนี่แหละเหตุผลของมันคือตัวหลงทำไมจึงหลงล่ะถ้าจะถามก็เพราะไม่มีความรู้ทำไมจึงไม่มีความรู้ล่ะเพราะไม่ได้ประกอบขึ้นมาทำไมไม่ประกอบเพราะหาเวลาไม่ก็อยู่ไปมันก็อยู่กับตัวเราเวลามันหลงไปหาเวลาอะไรตรงไหนก็ปอบมันตรงนั้นเลย พราะมันหลงก็รู้ทันทีใช่ไหมไม่ต้องทำไมทำไมเพราะมันหลงก็รู้ทันทีมันรู้เวลามันหลงไม่มีประโยชน์ความหลงก็ถูกปราบลงแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเหมือนรถแท็กเตอร์ปราบทางขึ้นเขารอบหนึ่งรอบสองรอบสามเขาก็กลายเป็นทางเรียบคนก็เดินได้รถสี่รอบหกรอบก็วิ่งตามไปได้แต่ก่อนแท็กเตอร์ตอนนั้นตีนตะขาบตอนนั้นที่ผ่านไปได้มันรอบแรกก็ไม่ค่อยดีหรอกมันหลงแล้วหลงอีกเรื่องเก่ายังก็มาหลงอีกเรื่องเก่ามาทุกข์อีกเอ๊ะมาเมือนตัวเองทำไมมันไม่ผ่านไปไหนมันยังอยู่ตรงนี้หรืออย่าไปเอ๊ะใช่เรามีสติเรื่อยไปมีสติเรื่อยไปถ้าปราบตัวนี้ได้แล้วอันหนึ่งก็ค่อยสงบลงมากความคิดความลังเลสงสัยความวิตกกังวลความง่วงหอนอนความคิดฟุ้งซ่านมานาทิติกามราคะปฏิฆะเคยคิดยังไงก็ค่อยลดอายระวัดอายสติระวัดไม่สุขสนเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนมันสุขสนมาก็ถึงปุ๊บทันทีเกิดกิเลสขึ้นมามาถึงปั๊บทันทีเกิดความรักมาถึงปั๊บทันทีเกิดความชังพอใจไม่พอใจพอเราเคยปราบตัวหลงหลงแล้วมันก็อ่อนลงเป็นการปฏิบัติปฏิวัติทันทีเลยสงบลงก็ผ่านไปผ่านไปง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายที่จะรู้แต่ก่อนมันง่ายที่จะหลงเพราะอะไรเพราะไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มีแต่รู้เฉยๆมันหลงก็รู้มันรู้ก็รู้ไม่เคยรู้จริงๆตรงที่มันหลงเหมือนกับเราละโยงมันเก็บมันอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้จริงๆเหมือนแม่เลี้ยงลูกก่อนลูกร้องไห้แม่ผู้เลี้ยงลูกก็ดูก็เอาหูฟังท้องเอาแก้มมาสัมผัสกับท้องลูกเอาแก้มมาสัมผัสกับหน้าตาตรงไหนมันร้อนนะไม่ร้อนนะท้องก็ยังดีอยู่นะร้องให้แบบนี้ไม่ใช่ปวดท้องแน่นอนร้องให้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เจ็บป่วยดูตัวยังปกติอยู่ขายังอุ่นตัวยังอุ่นพอดีไม่เย็นไม่ร้อนเกินไปหัวก็พอดีอาจจะเป็นมดละมั่งกันเปิดหาเปิดไปมาเห็นมดตะนอยกัดลูกแม่ก็หยิบมดดอกโอ้ยมั่นใจแน่วแน่นี่ทำให้เราลูกเจ็บโอ้ยมันพอใจเอามดตะนอยออกจากลูกที่มันกัดลูกพอมดตะนอยออกก็ขมิ้นชันเมทาลูกก็หายลงแม่ก็ได้บทเรียนตรงนั้นด้วยเลี้ยงลูกหนึ่งคนได้เป็นยาตีลูกคนที่สองปริยาโทลูกคนที่สามปริยาเอกใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะบทเรียนการเลี้ยงลูกเวลาอะไรเกิดขึ้นเอามาให้กูเวลาคนอื่นร่วมลูกมาลูกร้องไห้แม่ก็เอามาให้กูพอแม่มาอุ้มลูกก็ดูลูกหัวลูกขาลูกก้นลูกขาเอากินจู่ยนองร้องไห้มาก็หายร้องนั่นเองไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นแม่เลี้ยงลูกไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปได้อันตัวเราแท้ๆเนี่ยไม่ใช่ลูกนะมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันหลงมันรู้มันก็อยู่กับเราเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ซุกไม่ซ่อนมันโชว์ให้เห็นอยู่เกิดขึ้นมาเลยไม่ใช่สติถ้าเรามีสติเป็นเจนแล้ววัดแล้วอะไรมันไม่ใช่สติมันก็รู้ทันทีเอาสติไปดูไปเลยไปสร้างสติต่อไปเรื่อยอย่าไปสนใหญ่การที่ประกอบความรู้มันมีพร้อมวัตถุปัจจัยต่างๆสามารถที่หาได้ทุกกรณีในการสร้างความรู้จากตัวเนี่ยว่าจะเกิดตัวเบาตัวลอยปีติขนพองสยองเข้าขนลุกท่วมตัวอะไรก็ตื่นไวเกินไปเคยเป็นเหมือนกันนั่งอยู่เวลาพระตีระฆังไปฉันเนี่ยทั้งตาเห็นอยู่ก็ตื่นตกใจตึ๊บสนิทอ้าวมันอะไรมาเป็นเนี่ยอะไรไปถามเถียงก็ไม่ใช่คำถามก็ทำในใจมีความรู้จักตัวมันระวังเกินไปก็ตื่นง่ายก็เลยเป็นคนวองไปซะเหมือนวัวที่มันม้าที่มันพยศไปเลยอะไรก็ตกใจเตรียมคาดเตรียมไถเตรียมเวียนก็ไม่ได้ก็เลยต้องขัดไปค่อยไปอย่างสุขุมพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ลี้ลับนะไม่ใช่ลึกลับ มันลึกซึ้งมันสัมผัสไม่ได้เหมือนอะไรที่เขาสอนเรื่องลึกลับเห็นนั่นเห็นนี่ลึกลับไม่เห็นได้ทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นมันลึกซึ้งเห็นได้ทุกคนที่มันเกิดกับตัวเองเรียกว่าลึกซึ้งคำพีรภาพงดงามทำได้มันหลงก็รู้ชื่นใจเวลามันหลงเรามีความรู้มันทุกข์ก็รู้ชื่นใจเวลามันทุกข์รู้ถึงตัวนะมันลึกซึ้งคำพีรภาพปอนโยนไม่ใช่อาเฉงกล้าวพระเจ้าตัดออกมาคำใดดูก่อนดูก่อนเพราะที่สุดเลยดูก่อนนอนนกัลยาณมิตรเพื่อนดีมิตรดีไม่ใช่ธรรมดาพาไปถึงมรรคถึงผลได้ดูก่อนอานนท์ดูก่อนดูก่อนปัญจวัคคีย์ดูก่อนพราหมณ์ลึกซึ้งงดงามคำพีรภาพเรานี่ก็ต้องงดงามกับตัวเองอย่าไปแข็งกร้าวเกินไปเป็นเครียดเกินไปพอใจไม่พอใจมันแข็งกร้าวอย่างเราเขียนไว้ที่ประตูวัดประตูเหล็กเปิดได้ปิดด้วยพอดีใช่ไหมหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อมันทำเขียนได้เหมือนกันเปิดแล้วปิดทันทีเปิดแล้วปิดทันทีเด็ดขาดใช่ไหมแล้วก็ปิดจริงๆนะไม่เด็ดขาดอันนั้นที่สุกโตเลยเปิดได้ปิดด้วยไม่เด็ดขาดเลยเขาก็เลยปิดจักทีปฏิวัติไม่ปิดจักทีแต่เมื่อก่อนคนไปพ่อข้าจะมาซื้อขายจะไปพักที่ไหนไปบ้านนั่นไปพักบ้านญาติของพ่อบ้านญาติของพ่อคือบ้านใครล่ะเอ้าวัดกันแหละญาติของพ่อคนพ่อข้าคนไปหาขายสิ่งขายของไปซื้อวัวซื้อควายให้ญาติพี่น้องก็ไปบ้านไปพักบ้านญาติพ่อคือไปพักที่วัดไม่มีอะไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าอะไรแต่ที่บางวัดเขาขึ้นป้ายนะถ้าญาติมาพักที่วัดอ่ะค่าน้ำค่าไฟเอาแล้ว10 บาท 20 บาทห้ามเขียนเด็ดขาดที่สุโกโตเพราะเป็นบ้านของเราเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมมีเหมือนกันอันที่มันเกิดอันที่นิมิตไม่มีทุกคนจะไปอยากมีอยากเป็นผลฟองสองเข้าตัวลอยขึ้นตัวเบาขึ้นกายละหุตาจิตละหุตาเบาก็ไปเป็นผู้เบาบางทีไปกระโดดหน้าผาตายก็มีมันโบกหลวงตาไปเห็นไอ้ความสารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยป่าที่ใดถ้ำที่ใดเขาที่ใดชอบชอบเมื่อมองเห็นภูเขาคิดจักเกิดไปนั่งยอดเขาสมัยเป็นหนุ่มนะตะเกียบตะกายไปเลยเห็นยอดเขาโอ้น่าจะนั่งดีแท้ตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ไปนั่งก็ถามชาวบ้านอ่ะมีพระตกหน้าผาตายไม่รู้สาเหตุหลวงตาก็คิดดูสาเหตุแล้วหนึ่งถ้ารวมนั่นบอกเปิดบอกหวยถูกบ้างไม่ถูกบ้างอาจจะมีคนที่เสียประโยชน์เอาจับพระโยนลงหน้าผาตายไปก็ได้หรือว่าพระรวมนั่นนำทำสมาธิเกิดนิมิตตัวเบาตัวลอยไม่มีน้ำหนักเลยจากหัวจากผู้คนนี้ไปรู้นั่นมันก็พอไปถึงบริเพราะว่าจะเหาะไปบริก็โดดไปก็ตกหน้าผาตายเป็นไปได้มันเบาตัวเบากายมีเหมือนกันนะบางทีเดินจังกรมเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เหยียบดินเลยเบาไปเป็นผู้เบาโอ้แล้วก็ไปทุกข์ทนกับเรื่องนั้นนะก็มารู้สึกตัวมารู้สึกตัวอย่าไปเป็นผู้เบาจึงเห็นมันรู้สึกตัวกินทั้งหลายตัวเองก็อิ่มไม่ต้องกินข้าวโอ้ถ้าเราไม่กินข้าวอะไรจะเกิดเพื่อนเราก็มีเพื่อนอาจจะถามว่าเอ๊ะไม่เห็นมาฉันเข้านะ2 วันก็ไม่เห็น3 วันไม่เห็นแล้วไปไหนล่ะเอ้าไม่เห็นได้บอกไปไหนนะธรรมดาเราจะไปไหนต้องบอกกันทำไม่ได้อันนี้ไม่เห็นบอกต้องไปถามหาวุ่นวายกันพอไปถามหาเรามันเกิดเรื่องกันเราเสียเวลาทำให้เกิดปัญหาแจ่เพื่อนถ้าเราไม่ไปฉันเข้าก็มีปัญหาอย่างนี้แน่นอนถึงเวลาก็ไปฉันว่างให้เพื่อนเห็นหน้าทุกวันก็ยังดีถ้าจะไม่ไปให้เพื่อนเห็นหน้าก็บอกก่อนถ้าไม่มาฉันถ้าเกิน7 วันไปดูด้วยบางทีก็บอกนะเพราะมันไม่หิวจริงๆนะไม่ได้ดอก7 วันพวกมันต้องตายแล้วมากินข้าวเพื่อนก็ไม่ควรที่จะเป็นถึง7 วันถ้ามาฉันจริงวันหนึ่งก็พอ ว่าต้อง7วัน2วันก็แล้วบางทีก็เผื่อบ้างไม่ใช่เอาตามตัวเองที่มันปรากฏอะไรขึ้นมาไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หลงไปแล้วหลงเป็นผู้ไปทางนั้นแล้วไม่หิวก็เป็นผู้ไม่หิวมันหิวก็เป็นผู้หิวมันหลงไปแล้วพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ปกติได้บางทีมันอาจจะหน้าเนี่ยเหมือนกับน้ำลินลงมาใส่มันชื่นมันก็อมยิ้มไม่อยากจะยิ้มก็ยิ้มในใบหน้าสังเกตดูนะมันมีปิติมากทีเดียวมีความสุขมองอะไรนะโอ้ยปิติไปทั้งหมดเลยเสียงมดเสียงแมลงก็สนุกสนานเสียงสงบก็ยิ่งยอดเยี่ยมมากมองอะไรเนี่ยดีปิติทุกอย่างลืมหลับเริ่มนอนอิ่มอกเย็นใจตลอดเวลาเพราะเห็นรูปเห็นนามเกิดปิตินะมีเหมือนกันก็อย่าไปคล้องแวะกับมันเห็นเนี่ยก็เลยสรุปให้แบบกำมือเดียวเพียงแต่เห็นมันรู้มันเรียกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยมันก็ลาบไปแล้วอะไรที่มันเข้าไปรู้เนี่ยมันลาบไปลาบไปจะเป็นนิวรณธรรมปิติปัสสัทธิจินตญาณวิปัจจนูปกิเลสทั้งหลายมันจะลาบลงลาบลงอันที่เป็นราคะโทสะโมหะของโลกโกรธหลงก็ลาบลงไปก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามันก็ปกติมั่นคงก้าวหน้าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับขณะที่เราปฏิบัติถ้าเรามีสติมันจะรู้นะถ้าเราเข้าไปเป็นมันจะไม่ค่อยรู้อะไรมันจะไม่ค่อยได้บทเรียนบทเรียนที่มันเกิดให้เรารู้เรากลายเป็นไม่รู้ไม่ขี้มันเมื่อเราไม่รู้ไม่ขี้ไปสอนคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ขี้ให้คำตอบไม่ได้อาจารย์สงครามมาก็ให้ไปสัมผัสกับญาติโยมนักปฏิบัติตัวก่อนเพื่อจะเอาข้อมูลที่จากการปฏิบัติของผู้คนแล้วนำมาพูดมาสอนให้บอกต่อกันคนหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งไม่เป็นอย่างหนึ่งมาเป็นคำพูดเดียวกันเราฟังเวลาที่ได้ขณะเดียวกันได้บทเรียนมากมายนี่การสรุปการอบรมการสอนธรรมะในภาคเผยแผ่ของกลุ่มเราสายหลวงพ่อเทียนนะจะมีวันรวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นยังไงผู้ที่ทำงานก็มาเล่าให้ฟังผู้ที่ให้ข้อมูลก็บอกเราก็เพียงแต่เราก็บอกว่าถ้าจะให้ได้ผลในการปฏิบัติธรรมนักสอนธรรมะไม่ใช่จำมาพูดแปลข้อมูลจากผู้ปฏิบัติมาเป็นปัจจุบันข้อมูลที่เกิดจากผู้ปฏิบัติที่เรามาสอนวันนี้นั่งอยู่นี่นำมาพูดเรื่องคนนั่งอยู่นี่ให้เขาได้ยินข้อมูลปัจจุบันของเขาคนที่ไม่มีข้อมูลก็จะได้ฟังเขาจะได้รู้ได้บทเรียนเรื่อยไปมันจะเกิดผลเดี๋ยวนี้นักสอนธรรมะเนี่ยพูดเก่งๆจำมาอ่านมาบางทีขยายลำโพงออกไปในบ้านโน้นคนฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยขึ้นลำโพงใหญ่สูงเข้าไปในบ้านก็หนวกหูชาวบ้านเขาคนฟังไม่รู้เรื่องพูดไปโน่นไม่ได้พูดให้คนนั่งอยู่นี่แล้วก็ไม่ค่อยได้ผลวิธีปฏิบัติธรรมที่ให้ได้ผลคือเอาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติมาแสดงทุกวันทุกวันที่หลวงพ่อหลวงตาพูดนี่ก็ได้ข้อมูลจากนี่มาไม่ใช่อยู่ๆจะมาพูดเลยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยพอที่จะรู้อย่างทุกอย่างในความผิดความถูกเวลาผู้ปฏิบัติธรรมจึงเป็นสากลเป็นสูตรของการปฏิบัติโดยเฉพาะสูตรของเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นสูตรที่สมบูรณ์ที่สุดเลยเราจึงต้องฟังดูก่อนอย่าเอาความชอบเอาความไม่ชอบเป็นการตัดสินอย่าไปเชื่อเราคำพูดของเราวันนี้ท่านไม่มีก็อย่าเพิ่งไปเสียคำพูดของเราวันนี้ท่านเกิดขึ้นแก้หาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธให้ทำดูก่อนเอารู้ไปดูก่อนรู้ไปก่อนกลับมารู้ตัวเองไปก่อนเดี๋ยวมันจะได้คำตอบเองชัดเจนเองอย่าด่วนรับอย่าด่วนไปเสียคือคุณค่าของสติสัมปชัญญะถ้าด่วนรับด่วนไปเสียไม่ใช่คุณค่าของสติสัมปชัญญะเลยทีเดียวเราจึงศึกษาเรื่องนี้ให้แยบคายในการปฏิบัติแม้จะละเอียดไม่จะละเอียดไม่หยาบคายบางคนปฏิบัติแล้ว10 ปี 20 ปียังหยาบคายอยู่ทุกอย่างพาอยู่มันไม่ใช่ให้มันละเอียดก่อนเหมือนหลวงตาสอนพระให้ทำงานกวดบ้านให้ดูสิหลวงองค์ก็กวดบ้านก็กวดไม่เป็น ไม่ดูทิศทางลมการระหว่างกวดไปมันทำให้ฝุ่นคลุ้งมันก็ตกที่เก่าคือไม่ละเอียดไม่สุขุมไม่รอบคอบก็ไปบอกวิธีกวดว่านะก็กวดโบราณนะว่ากลางคืนกวดเข้ากลางวันกวดออกโบราณพ่อแม่สอนลูกกลางคืนกวดเข้าไปบางทีแม่เย็บเข็มเย็บผ้าจะพังกวดออกแค่ว่ากวดไปไว้ที่ใดที่หนึ่งตอนเช้ามาไปดูมาเห็นเข็มเล่นเดียวก็เสียดายนะคนโบราณนะหลวงตาเคยมีไม่ขีดไฟเช็ดแน่ถันเล็กแค่ไหนน้อยมันหลุดออกไปก็เสียดายคนทุกวันนี้ไม่เสียดายเลยนะทิ้งเช่นนายช่างตีตะปูเนี่ยดัดตะปูไม่เป็นถอนทิ้งถอนทิ้งถอนทิ้งแต่ก่อนโอ้ยตะปูตกลงที่นอนไปหาเหยียบหญ้าหาใช่ไหมหลวงพ่อผมตะปูเนาะที่ว่ามันหลุดไปไหมบ่ไปหามาหาช่วยด้วยตะปูมันเลนมาตรงนี้เหยียบหญ้าไม่เห็นตะปูดอกด้านเลยไม่ยอมหาจนได้ทุกวันได้ทิ้งกว้างซื้อมาสองหลังตีได้หลังเดียวนอกนั้นทิ้งไปเลยตอนเย็นกวาดเข้าตอนเช้ากวาดออกการกวาดบ้านต้องระหว่างเอาไม้กวาดขึ้นมาอย่าให้มันแหลมกระทบมันจะปลิวขึ้นมากวาดไปเนิดเนิดใจมันละเอียดเอาตาอะไรเขียนไว้เป็นลายงานล่างแก้วล่างใจด้วยล่างถ้วยล่างใจด้วยล่างชามล่างใจด้วยมันละเอียดอ่อนมันป่านี้มันจะงดงามมากแม่เลี้ยงลูกเวลาให้ลูกกินนมยิ้มให้ลูกดูพูดใบ้ๆเยี่ยมหัวพูดปากเบาปากเบาลูกก็มองหน้าแม่เห็นหน้าแม่ยิ้มก็หัดยิ้มไปกับแม่ให้มันปานีตมันถึงจิตถึงใจมันเป็นการสัมผัสได้ในการสอนตัวเองสอนคนอื่นแม้จะเราจะช่วยคนตายก็เหมือนกันเราต้องแสดงความเอาใจใส่แสดงความรักแสดงไม่ปล่อยให้ว่าเวไม่ทำอะไรที่ทำให้คนป่วยเสียอกเสียใจเยี่ยวยากันทางด้านจิตใจอันนี้เราทำงานก็มันเราทำกับตัวเองก็บางอย่างบางที่ต้องสุขุมหลบครอบชมพีรภาพเห็นความทุกข์อย่าปฏิเสธความสุขเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวอย่างนี้อย่างนี้มันจะละเอียดละเอียดไปมันกวดบ้างก็สะอาดไปเลยไม่ต้องกวดอีกละเอียดมันก็ล่าไปล่าไปบางทีก็พบเดียวได้ความโกรธโกรธทีเดียวไปได้เลยเพราะมันละเอียดความทุกข์ทุกทีเดียวไปได้เลยไวที่สุดเลยไวกว่าคนที่ไม่ละเอียดคนไม่ละเอียดเนี่ยก็ไม่ค่อยสะอาดความหลงก็ไม่ค่อยสะอาดสักทีความทุกข์ไม่สะอาดสักทีความโกรธไม่สะอาดสักทีความโลภความหลงความรักความชังไม่สะอาดสักทียังค้างคาจิตใจอยู่มันก็ยังไม่เรียบเลยยังมีฝุ่นมีสิ่งที่เกาะอยู่เพราะฉะนั้นที่จะถึงมรรคถึงผลมันต้องเรียบนะถ้ามรรคผลนิพพานมันเหมือนกับสุคโตดีจะขึ้นมาดีได้เขาก็ต้องสร้างทางให้เรียบขึ้นมาปราบให้เรียบให้ลาดสักหน่อยไม่ใช่เป็นหน้าผาหากลำผ้าด้วยเขาการแบบบัตรธรรมไม่ใช่เอาจริงเอาจังสองวันสามวันหากลำผ้าด้วยเขามันไม่หักหรอกขึ้นหน้าผาขึ้นมาได้ต้องให้มันเรียบก่อนอันแล้วความชั่วทำความดีมันก็เหมือนกันต้องเรียบมันง่ายง่ายวิธีทำให้เรียบคือสตินี่แหละปราบเลยใบมีดรถแท็กเตอร์ปราบลงไปลู่มันลงไปรอบแล้วรอบเล่ารู้แล้วรู้แล้วมันก็ใช่แล้วเป็นทางไปแล้วลู่เท่าไหร่ก็เป็นทางไปที่นั้นหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเนี่ยสารพัดสารเพมีตัวลู่ตัวเดียวไปเลยเราจึงสบายมากให้มันผ่านได้ถ้ามรรคผลได้ผ่านเหนือการเกิดเจ็บจะตายต้องเรียบตรงนี้ตั้งแต่ต้นนี่ไปคือลู่ไปลู่ไปลู่แล้วไม่เป็นไม่ให้คนฆ่าอะไรมันลู่ก็ให้คนฆ่าความรู้มันไม่ลู่ก็ให้คนฆ่าความไม่รู้มันสุขก็ให้คนฆ่าความสุขหลวงพ่อจะพูดมันอยู่เรื่องเดียวแหละมันทุกข์ก็อย่าให้ฆ่าเป็นทุกข์มันหลงก็อยากฆ่าความหลงให้มีตัวรู้มากกว่าเหนือคนฆ่าใดๆเลยทีเดียวการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเดินทางในทางนี้ไปจากความชั่วไปสู่ความดีถึงมรรคผลนิพพานทันทีเลยอย่าทำอะไรเป็นพิธีเป็นรูปแบบเฉยๆสมัยก่อนแม้แต่แพงกล่อมลูกก็ไปนิพพานได้นี่หลวงตาเนี่ยทำหอวัฒนธรรมที่วัดภูเขาทองก็จะรวบรวมวัฒนธรรมต่าง ไปเขียนไว้ติดฝาเราจะปรึกษาอาจารย์ตุ้มอาจารย์ทรงศิลป์จะทำไงดีอย่างน้อยก็เพลงกล่อมลูกไปเขียนไว้มีไหมญาติโยมทั้งหลายมีไหมเพลงกล่อมลูกคน70 ปี80 ปีคงมีนะคน30 ปีนี่ไม่มีหรอกสมัยนี้มีไหมเนี่ยหลวงตาเนี่ยก็เกิดมาในยุคได้ยินเสียงเพลงกล่อมลูกอยากฟังไหมจะร้องให้ฟังนอนสลดารับตาแม่สิกอมแม่ไปให้หมกไข่มาหาแม่ไปหน้าหมกป่ามาปอดแม่ยังมอดโอ้ลืมไปนอนเด้อล่ะรับตาแม่สิกอมนอนดูผ่าสามว่าแม่เจ้าตำนอนดูไม้สามป้องพ่อเจ้าสารแน่นอนแม่ไปให้หมกไข่มาหาแม่ไปหน้าหมกป่ามาปอดเรียงมอนอยู่ในป่าสวนมอนสวนมอนเลยปองใบเป็นก้านเด้อผู้อยู่บ้านปองปีเป็นทางเราตาได้ยินนะเรื่องไปทำไรตามนานเสียงแม่เสียงอ่ะน้องสาววันก่อนหลานลูกพี่สาวลูกแม่สุดเนี่ยมันไล่จากผู้ดักผู้ใหญ่บางกอมดังไปทั่วทุ่งเลยก็ได้ยินก็จำเอาฝนตกห่องจอมพ่นสมาเปียกน้อวัดถงหนองกวงกวงดินแห่งไงผงเจ็บสงสารกลางดงกว่าทงขี่ข้านแล้วกลางบ้านกว่าดงถ้าภาคใต้เขาก็ว่าอาพาวนาลิเจกลางทะเลชื่อเพลงฝนตกไม่ต้องว่าล่องไม่ถึงไปถึงได้ทั้งหมดบาปปุณเลยใช่ไหมอาจารย์พุทธาทำต้นมะพร้าวกลางสระไปดูก็ได้มาพร้าวนาลิเจเพลงกล่อมลูกมาพร้าวนาลิเจการทะเลขี้ผึ้งทำไมอยู่กลางขี้ผึ้งต้นมะพร้าวหมายถึงมรรคผลนิพพานขี้ผึ้งคืออะไรดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจความโกรธความโลภความหลงความรักความชังมันเป็นขี้ผึ้งมันลอยยากมันดีใจมันสุขมันทุกข์ความสุขเป็นทะเลความทุกข์เป็นทะเลผู้จะไปถึงได้ต้องหมดบาปบุญเลยความทุกข์เป็นบาปความสุขเป็นบุญถ้ายังมีบุญเป็นบาปยังมีดีใจเสียใจอยู่ก็ไปถึงมะพร้าวมาได้ไม่ได้กินมะพร้าวหมายถึงมรรคผลนิพพานเราจึงต้องลาดตั้งแต่เนี้ยรู้สึกตัวไม่เป็นอะไรมันสุขก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันมันรู้เห็นมันมันหลงก็เห็นมันพอมาฝนตกคงจอมพ่นจะมาเปียกปัดหัวดองกว่องกว่องเจ้าบ่แห่งดินดินแห่งไงผงจอมพลคืออะไรคือผู้มีจิตใจสูงก็หลงตาเทศอย่างนี้ไม่ง่วงเหงาหอนอนใจมันสูงฟังอยู่เปียกไหมได้ยินไหมโอ้หลงตาบอกว่ามันสุขก็โดนมันทุกข์ก็เห็นอย่าเข้าไปเป็นนั่นเปียกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเอาไปทำแล้วใช่ไหมปัดเบื้องน้องกว่องกว่องดินแห่งไงผงจิตใจต่ำมัวแต่คิดขุ่นคิดไปถึงโน่นถึงนี่ไปมันไม่สูงมันต่ำอยู่ไปรักไปชังใครอารมณ์ข้างมาจากไหนเหมือนน่ะมานพ16 คนน่ะไปกราบทูลถามปัญหาพุทธเจ้าถามครูอาจารย์ใช่ให้ไปโต้ลองดูสิว่าสำนักสาไกรวงออกบวชเป็นพระพุทธเจ้ามันลูกแค่ไหนให้พวกเธอไปถามปัญหา16 ข้อเนี่ยข้อละคนน่ะไปถามดูสิถ้าคำถามนี่ตอบไม่ได้เราก็อย่าไปเคารพนับถือมานพ16 คนเนี่ยเลือกไปมีแต่ยอดปัญญาทั้งนั้นไปทูลถามปัญหาพระเจ้าบุคคลที่1ที่2มานพคนที่1ที่2ที่3พระเจ้าเฉลยไปได้หมดบุคคลที่16พอคำถามที่ทั้งหมดต่อมาแล้วคนที่16น่ะก็ถามปัญหาตอบไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์ปัญญาท่านเรียนมากจำไม่ได้ต้องถามปรากฏว่าคนที่16อ่ะไม่บรรลุธรรมเลยทำไมไม่ไปรู้ธรรมอ่ะมัวคิดถึงลุงเป็นนักบวชอยู่กับอาจารย์โน่นห่วงลุงโอ้อยากให้ลุงมาฟังเด้ออยากให้ลุงมาฟังไปเลาะที่สุดเลยพระพุทธเจ้าตอบปัญหาแน่คิดถึงลุงเลยไม่ได้บรรลุธรรมเลยมัวคิดถึงคนอื่นใช่ไหมเพราะนั่นเลยไม่ใส่ใจมันเหมือนอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่แท้ๆของห้วยหนองเนี่ยหมายถึงแผนที่จะน้ำคงน้ำขังได้เลยไม่ขังซะหน่อยเลยเข้าหัวซ้ายออกหัวขวาไปเลยไม่เปียกแรงแห้งอยู่ใช่ไหม แห้งอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะใจสงสารกลางดงกวาทงขี้ข้านแล้วกลางบ้านกวาดงถ้าใจไปสงสารแล้วไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยไม่กลัวอะไรในชีวิตเราเนี่ยสร้างสติมันง่ายมันจะยากขนาดไหนไม่เอามาอ้างเดี๋ยวก็โอ้ยยังมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีภาระป่าดงอันนั้นแม้จะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็สร้างมันลงไปได้ว่าเห็นป่าก็คิดว่าทุ่งไปเลยไม่คิดว่ายากเลยถ้าขี้เกียจขี้ข้านแล้วมันง่ายๆเนี่ยอันตัวลูกกับตัวหลงมันไม่เหมือนกันแต่ทุกข์กับตัวลูกมันก็ไม่เหมือนกันตัวลูกเป็นของง่ายๆอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่าตัวทุกข์ก็เป็นของง่ายอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่ามันง่ายมันเป็นทุ่งอยู่แล้วเรายิ่งว่าดงมันไปยากเลยของยากคิดเป็นของง่ายหรือว่าคนที่จิตใจต่ำนะทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากเรื่องกลางบ้านแท้ๆก็นึกว่าทุ่งไปโบราณของลูกถ้าใครมีอะไรดีๆก็มาบอกด้วยจะไปเขียนไว้จะไปรวบรวมวัฒนธรรมคนโบราณเราไว้ถ้าทำเป็นหอวัฒนธรรมขึ้นมาให้คนหลังได้รู้ว่าโอ้คนโบราณเขาทำอย่างนี้เขาเขียนอย่างนี้มีการสอนธรรมะตั้งแต่ของลูกแล้วครูกันมากนิพพานเนี่ยข้าวร้อนๆโลกแอวเจนข้าวแม่บอกว่าให้เข้านิพพานก่อนนะเข้านิพพานก่อนบางทีหัดช่างหัดว่าถ้าช่างมันหมดประโยชน์แล้วช่างได้นิพพานแล้วเหยียดแล้วไม่มีพิษไม่ไปแล้วมาไม่ประโยชน์สอนได้ก็นิพพานแล้วเย็นลงแล้วมีคำพูดกับนิพพานในทุกๆอย่างที่เป็นความร้อนความปัญหาอันตรายนิพพานนะคือความเย็นลงจนไม่มีพิษมีภัยนี่นะมันจะยากขนาดไหนอ่ะมันเย็นที่ใจที่ใจเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนเหมือนลักพลามไฟไหม้เมืองลังกาไฟมันเกิดที่ไหนล่ะอยู่ที่หางอยู่ที่หางหนุมานหนุมานต้องวิ่งไปเลยต้องคนดับไฟทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมันดับไม่ยากเพียงแต่บอกให้หนุมานว่าเอาหางที่ไปลุกอยู่น่ะมาอมซะมันก็มอดทันทีเลยคนเราก็กรรมทำเขียนทั่วบ้านทั่วเมืองมาอยู่ที่ใดอยู่ที่คนเราเอาบ้านดับมันซะมันเย็นซะเย็นเดี๋ยวนี้เขาจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกทั่วหน้าทุกคนเนาะ